तुझको लगता है डर भीड़ में तू अकेली नहीं है आहिस्ता से चल ठोकर खाई है बचपन से ही गिरते पड़ते हिम्मत आई है वादे जो किए थे खुद से पूरे होंगे मुश्किल से जहां डगमगाएगी खुद को पाएगी वही फिर भी अगर तुझको लगता है डर भीड़ में अकेली नहीं है इस भीड़ में इस भीड़ में लंबी दौड़